जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हाँ वही पालेगा। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हमको हर मोड़ पे हर जुल्म से बचा लेगा, अपने बंदों से, अपने बंदों से कहां कब वो जुदा है यारो। जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, हाँ गुजर जाता है। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, अनगिनत रूप में, अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारो। जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा।